و تجیون آخرین زود میابه عوام دیگری را یوریدون که میخوان یعمنو کن که ایمن باشن از شما یعمن قومه هم زایمن شما از قوم خود یک گروه دیگر یکی که همچه محافی مالی خود را بودن میگن نه نیخوای بازون بشن که نه نیخوای با خواهم کل در مغود دو ایل فتن اون که صوفیه ها هر دو بازگردانده شاید به جانب فتنم نگون سار گفتن در آن مردم است که فقط مزای دنیا را قبول میکن ارتا سر به مزای دنیاویش بشن میکن و هر طرف که فلا گران شد و مدرد میرود و ایلن یعتزیلو کن بس اگر کناره نشوند از جنگ با شما و یون قیده ایکم سلم و ایقانه کنند با شما پیغام صلح را و یکم فو ایدی اکم و باز ندارند دستهای خود را از جنگ با شما و قدو پس بگیریشان را وقت قدو و قتل برسانیشان را حیث و تقیف تو مهم از جای بینا را بینا بکنید چون این مردمه که انشه مناخی مادیشان در میارشان و چون این مردم چون این معافل را بکنید و اولایکم و آن گروه جعلنا لکم داد شما را علیه برشان صوبان مبین تسلط اشکار الله که تسلط اشکار را بکنید بنابراین این آیت ها بر ما این حکم را داده هر کسی که در سطوح دشمن مسلمان ها قرار بگیرن اینا عطا کشتن میشن کشتن از دور مسلمان نمیمارن و مردی مسلمان رو براش با سنگ در پیش پایین نکن مستقیم در کلایتش بودن سر یا غلط جا ایستاده شدن اگر خواه اصلاح کردن پس بر اصلاح هم تشکیم اگر گفتن که برد کردیم برد که بود راست بستن خواه اصلاح و دار خود استاد اگر نمیتونی که باز برشون مولا خیر است خیر است نیجور ندارد حارث ابن زید کسی بود که در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بسیار با حضرت عیاش ابن عبی ربیع ظلم نکرد بسیار مسلمان ها را لعن کرده بود هر کسی که مسلمان شده بس غیر از درد گفتن مسلمان چیز دیگری نمیکرد روزی این مسلمان شده بود از مکه به طرف مدینه منوره مهاجر آمد در راه حضرت عیاش گرفتی وقتی گیری سپری عینیار این زدمایی که بر ما داده بود او بیانتش آمد دیگه حاصلش نه همین شمشیر را فدا گرفت زدش جای باید داری با پیامبر خدا فرد که کشتش الله که آیت را نازل می کند و ما کان لی مؤمنین هم یقتل مؤمنت الا خطا مناسب نیست برای یک مسلمان که بکشد یک مسلمان را الا خطعاً مگر بدون قصد مگر باید بدون قصد اگر بکشی خطعاً و قصد شد یک مسلمان را بکشد و من قدر مؤمنان خطعاً حتی یک مسلمان را با قطع بکشد و تحقیر و نخبت این بس لازم است آزاد کردن یک آزاد کردن یک غلام مؤمنت مسلمان و دیت مسلمت الى اهلی و رساندن دیت بچی با ورسه یه مقدور این لحن یه صدق بود مگر اینکه ابراه کنن و ورسه یه مقدور اول بیست که یک بر مسلمان زیبنده نیست که یک مسلمان را بکشد الا خطا مگر بدون قصد میشه بدون قصد رو بکششه بدون قصد راها دارد نشانه را میدنی مرمی اصابت کرد به مسلمان این دیر خطا فکر دشمن سرش کرد بودی تو پیردار بودی که دشمن را زدش است پس هم دیدی که یک بیچاره را را بود و این یک هم مردم حرارت مسلمان نباید مسلمان را بکنه مدر در خطا اگر قد خطا صورت بگیره خیرت می شود نه خیرت باز نمی شود و من قدر مؤمنم هر که بکشد یک مؤمن تا خطا هم به خطا فتحقیر و رقبت مؤمنت پس لازم است ادا کردن آزاد کردن یک گردن مسلمان یک غلام آزاد بکنید یک مسلمان از بین بودیم یک مسلمان باید آزاد بکنید ببینید که از دارد تا آیه 135 حصه سیومی سوره شروع میشد باب شروع میشد و شش حکم را در رابطه با سیاست مدنی و در رابطه با امن جامعه اسلامی و ناشمان پیشکش میکنند و تحریر را قدر این مؤمنت بس لازم است ادا کردن آزاد کردن یک گردن مسلمان یک کار میکنید و دیت مسلمتون ایره اهلی و همچنان دیتی که رسانیده شده با ورسه مقدور باشد این دقیقه سازده برو مگر این که ابراه بکنم در جا طبیعی دیفته بودیم که حکومت سنیده نمیگه خیر است نمیگه خیر است حال مشکلات است بسیار زیاد یک دیگر را کشتن نه یا باید ابراز کنه و یا دیانه باید بسپارن. در امکان من خواب معلوم رو ده کن و اگر باشد این مقتول در قطار قومی که دشمن شماست و هو مؤمن، حالا که مؤمن هم باشد مؤمن است که در قطار دشمن قرار دارد و تحقیر و قطار که مؤمن است، پس لازم است آزاد کردن یک گردن مسلمان. یک بالا ما باز آزاد می کنیم ولی در چه دیت نیست، ما دیت برای که نمی دیم؟ برای کافر نمی دیم. و امکان من قوم بینن و بین هم میثاق، اگر این مقتول از گروهی باشد که در میان شما و در میان آنها چی است؟ یک تعهد صلح است. فدیت مسلمتون الى اهلی، پس لازم است خونبه های رسانده شده را برسیان و تحمیل رقبت مؤمن و همچنین آزاد کردن یک گربه مسلمان. دو کار میکنی، یک غلام هم آزاد میکنی و دیت هم میکنی. ولی یک کسی هست که غلام ندارد، غلام و رای برای حل موضوع چی هست؟ و این لم یجه فتحرکی نیابد آزاد کردن یک گردن مسلمان را، پس یا مشهره این متطابعین توبت هم بین الله، پس لازم است گرفتن دو روز روز از پای در پای توبت هم بین الله برای قبول توبه از جانب خداوند متعال. یک مسلمان هم میکشیم بر علاوه دیتش دو ماه پای در پای دو اچه بیدی روزه میکنیم که در مبانش یک روز هم نمیکنیم. گرفتی روزه را 59 روز، یک روز خوردیش اثر نمیدیش، یک روز تفاوت دارم متطابعین. اگر ای توبت من الله برای قبول توبه جان به خداوند متعال، یک چیز از تخفیف و مرابکون تخفیف و سطر پروردگار کن و کان الله علیم و حکیم و بیشک خداوند متعال عالم و با حکمت است. الله که چونین سخت سر گرفته که هم دیت بکنه هم غلام آزاد بکنه، نمیزنیم باید چی بکنیم؟ روزه رو بازیم. چرا؟ از خدا هم عالم هم هستم و حقیم هم هست، تسلیم شوی حکم خدا را. ببینیم که این احکام خدا موضوع عادی نیست، در قتل خطا و بر علاوه دیت گرفتن روزه هم هست. یک تعدادی از خانم ها از کنیابان با به احتیاط می شوند و فرزند خود را به اصطاد در زیر بغلش می کشند، سیار زیادی تکرار می شوند کنیابان را در گنس خواب می کنند، این طفل خطرک اصلا دستش سر دست سر ایچیش می ماند، سر دنش می ماند یا ایچی درش فشار می پشته می شوند. این مادر مکلفی هست را که دو ماه روزه می گیرند و یا کسی که روزه را قصدن خود را باشد و او هم دو ماه باید روزه بگیرند. یک سوال همیشه اقتدادی از زنهای خوشحال میکنه که آیا قیامی که در مبینشان به مریضی پیدا یا چطور بکنن؟ اقتدادی از علما میگفتن که نه، این موضوع را بگذارم که از گازن کاملا از این ایام خلاص و از این مریضی ها خلاص را بیسر پیچه سفید که میشه باز روزه بگیرم، ولی چونه نیست دقیق موضوع باز آدم نمیخواد بود که ایام مریضیشان این تطابق را از بین نمیبرن، ایام مریضی که خلاص شد باز منتصدش رو در میگرد تا که این پیدر پر خود با خود در میشان مرد. این خود قتل خطا بود، قتل خطا بود. و من یقتل مؤمنم، هر که بکشد یک مسلمان را متعمدم و قصد و جزاو و جهنم و جزای وی دوزخ است خالدن فیها همیشه میشان و غضب الله علیه و خشم گرفته بر او خداوند متعال و لعنه و لعنت کرده بر او و اعد له عذابا و اعد له آماده ساخته برای او عذابا عظیما عذاب بس بزرگی را. ببین که اگر کسی یک مسلمان را بکشد اصلا الله در او در دوزخ هم داخلش میکند، خشم خدا مظهرش هست، نفرین خدا مظهرش هست و عذاب بسیار بزرگ هم برش دارد. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه میفهمه که ما فکر نمیکنیم که بیرون برای چون این وعید سخت را تو میبینیم و بعدا تعجب است که الله چه وقت میگه میکشن. بعد علما میگه این تلیترین کسی که در عذاب خدا می باشد همین مسلمان است که به مسلمان دلقت می رساند. بدترین گناه می است و پیغمبر خدا می فرمه کسی که مسلمان را می کشد عرش خدا را لرزه میاد، عرش الله را لرزه میاد. از این خاطر به این موضوع بسیار دقیق شدیم، بسیار دقیق شدیم. از این خاطر ما می نیم که مسلمان رزد کنه خدا انتجار می دست سی نظر دیگر می کشن مسلمان را. ولی از باره خدا دیگه با خدا می دارید پیدا می کنی اخوال و معیو و اشاره کل شدید دوزخ جنت کرد خود را در دوزخ رو دقیق دقیق بسیار بخار است، بسیار دقیق بخار است و دست یک مسلمان و خون یک مسلمان مشوار. این بسیار مهم است و اجاهات دست که یک روزر بوده باشه اجاهات تا با روز قیامت ادامه دارد. بنام راه و اصدو و بچ پیدا بکن و دست که با خون مسلمان معصوم نبرد کرد بکن. این کار دقیق است. بنام این آیت با او انسان هم نافذ میشود که بنام برادر کشی و تنظیم جنگی و این رقم نقوای دیگر رو باید باشن باید نامشن مجاهد موندن نامشن باید شهید موندن این طرف هم بکشن مجاهد شهید این طرف هم بکشن مجاهد شهید آتن داره برو قاتل مقتول از دویشان به طرف دوزخ می روید و نه خداوند مطال به این راضی می شود و نه کسی حق داره که به چونین جنگهای ناروا و ظالمان حکم جهاد و حکم جهاد و حکم اسلامی نش بده. یا ایوه الذین آمنوا ای مؤمنان اذا ضربتم فی سبیل الله چون سفر بکنید در زمین تا تدایی گرد و خوب تحقیق بکنید در راه خدا که بجرد همه برایی بسیار تحقیق بکنید و تدایی گرد و دست تا خونی نده باید کار نشود و لا تقولی من القای ایمون سلام نه تو بکست که بعد انداخت سلام و رس در مؤمنان تو مسلمان نیستون کشون اون عقل حیات عقل حیات دنیا می طلبید مطای ناچیز دنیا و این دلبه نوازی و کثیر نزد خدا و غنیمت های زیاد است که باری که کنتون من قبل همچنین بود شما همه یک وقت بیدید یکی خود تو دیروز مسلمان نبودی الله را توی جد فکر مسلمان شدید فمن الله علیکم از امان کرد الله بر بالای تو چطور در قطار مسلمان ها قرار داد فرقابایی نه در مسائل جهاد بسیار بسیار تحقیق بکن انشاءالله کانا بما تعملو تخبیرا بشک الله جلو با هر آن چی که میتونی با خبر است بسیار دیگه با تحقیق بکنه. تنبیه های زیادی دارد مردی از تبیری تمیم گسفندار خودم میبرد با یکی از جبهه مسلمان ها رو برو میشود این مردی های چوبان که از نیر فاقد پیش امی مسلمان ها میگه لا اله الا محمد رسول الله. این اکی گفت یکی از مسلمان ها خیصی اکاش گفتی خود این از پس گفتی به مدر گزفندای زدن اکی این اکی گفت به امبر خدا علیه السلام دستان خبرش داشت کن که تو او میگه لا اله الا تو نمیشیشم. همچنان در یکی از جبهات یکی از کسایی بود در جبهه مشرکین که تحصول بود ایتو دور افتاد میشه از این جنگ بعد از این برای یک مسلمان که فکرش نمیشه پشت سر چی نمار میزدش اینه که پشت سر میزد او که مفتاد با خودش بس نمیده باز که یک کسی از خودش خبر رو باز میامد نمید پشت سر میزد حضرت و سامه یک نزای رضی الله عنه یک صحابی دیگه میگه که این کسی اون نفس که ایترش پشت سر از زیر اگرم بدهید او دیگه خود چون دست آدم رو گوید که گرفتی حضرت اسامه پشت سر شد بلاخره در باقشه گیرش کرد دیوارش بلند بود که رفت جای فرار نبوده دیوار رفت و تکیه کرد همین که برش نزدیک گفت لا اله الا الله محمد رسول الله حضرت اسامه را گفت وای وای کلمه را گفت باز در این جایش شمشیر را کنم بود ریلش کرد از آنش باز کاشتش که کشتی صحابی دیگه پشتر شیخالت از اون اومده بود کیره بکشن موضوع با پیامبر خدا علیه السلام رسید پیامبر خدا و حضرت اسامه را خواست گفت تو فلانه را کشتی گفت بله حسین گفت چرا کشتی او میگه لا اله الا الله محمد رسول الله تو را میکشی یا رسول الله او خواست دروغ میگفت پیامبر خدا گفت اشخاق تقل بر دل شفاره کرده بودی هو یقول لا اله الا الله و انت قتلت او میگه لا اله الا الله تو میکشیش حضرت اسامه میفرمه قسم به خدا است که دوست اسم کاست که نام مسلمان میشم دوست داشتون تاش که نام بینی که جمله اولین مسئول کسایی است که اسلام آورده این وقتی که علما پرسان میکنه میگه در علما اولین نفر که ایمان آورد حضرت عثمان است. زید بن حارثه است. زید بن حارثه عثمان فرزندش است. زید بن حارثه میگه اولین جمله مسلمان است. اگر این دقیق شد میگم که اولین مسلمان در بشریت بعد از پیامبر خدا علیه السلام حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی الله عنها است. دوم نفر علی است. از حضرت علی کرم پیش است. از حضرت ابوبکر صدیق کرده هم پیش است. دوم نفر که مسلمان شدند. چون این شخصیت میگه کاش که نه مسلمان میشن که این نفر رو نمیکاشتم. این نفر رو نمیکاشتم. بنابراین اجزای موضوع بسیار دقیق است. این که عادی نیست. ای مؤمنان اگر قرارتون فی سبیل الله هر گاه در راه خدا سفر بکنید من عیسی مسلمان میرید. وتبین و در قرن ای شمشیر دقت بخرج بدهید. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. کسی که بر تو کلمه سلام را انداخت، کلمه اسلام را پیشکش کرد، تو برش نمی که مسلمان نیستی. حضرت چی را برداری؟ تدبر نه را در حیات دنیا می کرد به مطار اینا چی دنیا را؟ مسلمان حسودانه عمل نمی کنند. مسلمان ها کار را که می کنند بساس یه چی نمی کرد؟ اکسل عمل منفی. دقیق برنامه دارند. قائم در الله این نوانی و کثیر از ایش خدا خوب قنیمت های زیاد است. کدالی که تون تو همکنون بیری پیش از این که شما هم بدون کلمه اسلام زندگی میکرده شما مندوبید. فمن الله علیکم از الله منت کرد بر شما، احسان کرد بر شما به اسلام فتبین و در این صورت دیگه تحقیق بکن. این الله خبران بیما تعملون خبیرها بیشک خداوند مطابق آن چی که میکنید با خبر است. الله خبر مسئله جهاد یکی از مسئله عمده ای است. بنابراین هیچ امکان نداره که مجاهد در راه خدا و با انسانی که طبع کرده شش تا برابر شود. و یا این باید که کمکی تشویش را در ایجاد دردتان بکنن که ولی چون سخت است نشود که کدامت محرومین را بکنن یکی دیگر بخورن باز چطور بکنن. این گفای مختکی تعلیلات را بگذار شد الله یک طبیل فاعدون همین المؤمنین برادر نیستند نشستگان از مؤمنان غیر خود داری و المجاهدون آنانی که غیر معصوم هستند و المجاهدون فی سبیل الله و مجاهدان راه خدا. مجاهد راه خدا و کسی که در خانه خود قرار در شوشت چای نان نبره برابر نیستند به اموالهم و انفسهم و مالهایشان و جانهایشان. مسلمانی که جهاد به مال هم نمی کنه و به جهاد به جان هم نمی کنه اون مسلمان با اون مسلمانی که یا به مال جهاد می کنه یا به جان جهاد می کنه برابر نیستن. چرا؟ فضل الله المجاهدین الله برداری داده مجاهدان را به اموالین و انفسین که به مال و به جان جهاد به رای قرآن می کنه علی القاعدین درجه به نشستگان غیر اول سر درجه تن یک مرتبه الله در اون مرتبه ای فقل وعد الله الحسنى هل يكير وعد الله قرآن مطالبا نيكي وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما فالله برقرد بمجاهدين له بعد نشستقان غير قد الضرب أجرا عظيما فضلش بسوار بخطر ايه موضوع جهاده تنيسا خلق كأميشا مثل مور واري باشا خلق رجان يك بار جسمين بغسط نشا مثل احمو واري ولی که یک وقت جواد کرد یک کنده از پیش نمیده تا آخر دیگه این کلمه را در گرستان دفتان میبرد ایتو نیست باید مسلمانی که در خانه میشیند که اندی که شش و در جبهه نرد او که در جبهه رفت در مجاهد است که نرد نیست قرار که در پیش نیده چرا قرآن این تفسیر میدن در جبهه نردی اندی که نردی به اون حالت مجاهد نیست دیگه پیش آقا یک مسلمان است ایوه در داره این کلمه تو نگه ارگاه تو در جبهه بودی ارگاه در این فکر بودی امیشه در این سیستم کار میکردی با دست باز مجاهد میشی از این سیستم راستی باز میشتی یک دست مجاهد میشتی یک دست مسلمان یادی است یک دست مسلمان یادی است ارگاه میبینیم که پاهر چند مردم هستن کسی که میشنن یکی اول طرف مردمی که زیان میگرد فرقی هستن کسی که چشمش کار نمی کن زن اینا اول طرف هستن سایبا چیز در نمیتونه که با تو در جبهه در برد پایش معیوب هست مریض هست یکی خیلی اول طرف هست جور تهر آدم از خود در جهار در برد باشه یکی قاعد به اذن هست میرا دمیر مجاهد میگه که من امروز کار دارم، من در این وقت کار دارم، نمیتونم نسبت به این مشکلات در جوان اصلا حضور پیدا بکنم. اجازه برمان از گفتی بشین، امی اجازهش هم دلیل بر صحتش هست. این هم مجاهد میگه، این بیرون کشیده نمیشه. یکی قائد بلا انسان قراره که در خودش ملکی سر شده در خدرهای خدا نمیرود. اینی کسا که هست که خودش نمیرود یا نفاق دارد و یا ایمان صحیح هست، این گفت برابر شده نمیتونه. پیغمبر خدا علیه السلام رسول در حدیث میفرمه که نبی مدینه که اقوا هست در مدینه کسایی هستند در غزوه تبوک که حدیث فرمود رو بیه ما سیرتون مسیح بکن شما یک راه تی نمی کنید ولا قطعتون وادیان یک دره را هم تی نمی کنید از پیش نمی گذارید ایزا و هم معکن مگر اینها با شما هستند در اجر و ثواب حدث هم العزر اینها را حاضر بند کرده بهانش کسی نبود مریض بودن تکلیف دیدن کور بودن شرط بودن درجات منه و مرتبه بلند از جانب او و مغفرت بخشش و رحمه و احسان نیکی و کان الله و غفور رحیم و از خداوند متعال بخشنده مهربان. یک تعدادی از مردم که مسلمان در سطح مشرکین آمده بودند باز با شمشیر مسلمان کشته شدند. الله از اینها را حکمش بیان میکند. این الذين توفاهم الملائكه كسانی که قرض کردن روحشان را از ملائکه و ملائکین خدا ظالم یعنی بودیم در حالی که ستمگار بر خود بودن بزرگترین ستمی که در سطح دشمن آمده بودن قالو بویم کیم کنتم در چه حال بودید شما کیم کنتم در کجا بودید اما که دیگر خلاش شد در سر سنگر بخورم ای مسلمان بوده باشه یک رو رای که هم بیبای جور کرده با که فقط اطفالشان هست نه بازش محترش بیسان به دالر بخش میده قوارشان هم بیکای آوالستن بازشان هم بیکای آوالستن تو از امریکای چی مرد که من در آثار افغانی هم در تو نیست خمانده هم از امریکایی خمانده هم از دیگه کسا نیست جا این یه خم انسان ها کیه و کن تو در کجا بودی؟ زیشون در کجا بودی؟ قالوه این کنه مستضعفین فی الارض بیچارگان بودیم در زمین سر از دست ما چیز نمیدارم حال الان نکن ارض الله واسه ای زمین خدا بیزار واسی نبود کلام نبود فتو های جلو فی ها اونجا میردی زمین خدا بیزار واسی و فراخ بود فتو خدای ها جلو فی ها پس هجرت میکرده در آنجا میرفت از وطن خود در آنجا اولایی که مقواه جهنم بس آن ظروف را جایشان دوزخ است و ساخت مصیر را بند نجاه دوزخ الا المستضعفين من الرجال مگر ناتوانان ضعیف کرده شدگان از مردان و نساء و زنان و البدان از کودکان لا یستطیعون حیلتا که نمیتوانند تدبیر را برای نجات خودشان و لا یحتلون سبیلا نه راه را بلد هستند. در گروهی که به انتشار قرار میگیرد یگان باید این مردم قرار میگیرد که الله عمر استثنا میکند الا المستضعفین استثار دیگه که از بیرون تو را کسی فشار بدهد از جان خود تنبلی نیست بلکه بیرون را سر قید بکنه الا المستضعفین مگر کسایی که ضعیف کرده شدن من الرجال از مردها و النساء زنان و البلدان کودکان لا یستطیعون حیلتهم نمیتوانند راه نجات خود را پیدا کردن این راه نجات را و لا یهتدون سبیلا نه را را بلد هستند که از دیار کفر و دیار اسلام بروند. فاولئک پس آن گروه عسی الله امید است که خداوند ان یعفو عنهم که الله عفو بکندشان امید است که الله عفو بکند بازم امید است که الله اینها را عفو بکند و کان الله عفوا غفورا و بشک خداوند امداد بخشنده و مهربان است قبول توبه را الله میگه عفو الله دیر عفو میکند غفورا بخشنده هم هستند حتی به این معنی نمیدونی که اون صحور بدن ظاهرش میکنند و غفور بینه که در صحور بر نگاه میکنی یک بار در روز آخر سرد میکشند و نه وقت از حد دشمن بودی چرا سوال میکنند یک بار بار که اگر واقعا توی به الله رجوع کرده باشیم باز الله همی سوال میکنند و من یه حاجر فی سبیل الله هر که هجرت بکنم دبای خداوند متعال یجب فی الارض مراغما کثیرا وسعا میابد موازه مال فراوان امن فراوان و و گشایش فراوان را در زندگی خواهد بود. حضرت حمزه بن جندب از جمله مستضعفین مکه بود، به طرف مدینه آمد، باز از تنعیم که رسید در اوج مصافات کرد. در تنعیم که رسید الله جل جلاله آیت را نازل میکنه، من یهاجر فی سبیل الله، کسی که در راه خدا هجرت میکند، یجد فی الارض میابد در راه خداوند متعال مراعما موازی امن فراوان خطیرا فراوان و سعدا و گشایش. گشایش در رزقش هم الله بخش میدهد. دو چیز پیدا میکنه، هر کس به خاطر خدا سرزمینی که در اوجا دینت آبروی عزتت نوامیست در امن نبود و به جای دیگه وقتی که در اوجا دینت تطبیق میکنی الله دوبار دارد میدهد. یکی امن مرفی یعنی میتونی آزادانه دینت تطبیق کنی، دوبار میکشت الله را به گشایش قادس کنه سیده سیده هر کتن الله را به نهار تکیر نماز و من یک خود من بیدی هر که بیرون در از خانش مهاجرن هجرت کنن ای الله و سوی خدا ایلالله به خاطر سواد از الله سوما یدرک کل موفاد من کو را در یابن و قد وقع هجر بو علی الله و تحقیق ثابت شده پاداش از با خداوند متعال و کان الله غفورا. بشک الله هست بخشنده رحیم مهربان، الله بخشنده مهربان است. بنابراین این موضوع را قرآن داد که هر کسی که با مجرد حرکت در راه دین داد الله ایرا جمله مسلمان را قبول می کند. و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، هر دو شما سفر بکنید در راه جهاد دین، فلیس علیکم فنیت گناه بر شما ان تقصروا من الصلاة، ای که از نمازتان کم بکنید، چهار رکعت نماز در از نماز بکنید. این خفتم ان یقینکم، اگر ترسیدی که هزار هستن شما را الذین کفروا آنانی که کافر شدند، اگر از این میترسید با تو چی بکن؟ چهار رکعت نماز در دو رکعت نماز بکنید. این کافرین بیشک کافران کان هستن لکن برای شما عدو و مبین دشمن باشکارا. حتی خدا نمازه نماز با شما نمیگشت بلکه چهار رکعت و دو رکعت تبدیل میکنند. مسئله این نماز مسافر یک موضوعی هست که خلاصه تشک بحث بکنم. اما خواهد بود که الله جل جلاله در باب نماز برای ما شما چهار رکعت نماز ما را با دو رکعت در سفر تبدیل کرد و این نماز است که به نزد ما بخنی تا رحمت الله علیه ما شما باید دو رکعت نماز بخوانید. یعنی به یه ایمان که الله جل جلاله برای ما شما چیکار کرده که بخشیده و سخت داره. عظیمت نیست که ما اگر چهار رکعت بخوانیم خوبتر است. و نزد جمع علمای دیگر نماز مسافر یه عظیمت است. یعنی به یه ایمان که اگر چهار رکعت بخوانیم خوب است و اگر سه رکعت هم بخوانیم صحیح است. و نزد ما چهار رکعت خوب نیست بلکه دو رکعت میخوانیم. حالی نکته این بخاطر از این بود که یک تعداد مسلمانان ما سرخا جبران با سختی را کار میرد. در سفر که میروند باشه میگن فرض با دو رکعت میخونه، با شورا میکنه سر سنت ها، چهار رکعت سنت را میخونه، با دو رکعت دیگه شد میخونه، او در رکعت هست لفتن سر میدادن با رکعت میکنه سود. بنابراین وقتی که فرض داره دو رکعت کرد سنن سر تو نیست، بر خود جنجال نکو و خدا به تکلیف ننداز، این رخصت خدا را قبول بکن، تو را با نمو قبول بکن، خود نمتر خدا شد. این قصورتی سه روز که بازی دخانه کرانجه را که با صحیح نماز مانده بود. بنابراین این کار نکنم که از رخصت. اما تو پیغمبر خدا بیفرمه که این الله را یحب و این یخد بی عزائم و خد بی رخصی کما یحب و این یخد بی عزائم. الله دوست دارد که اما که با عظیمت ها مردم عمل میده از رخصت های خدا هم استفاده بکنه. الله به تو رخصت داده به نام که دو رکعت نماز بخوان، دو رکعت بخوان ناقی مسلمان ها را به تکلیف نکن، دو رکعت نماز هم در سفر تان بیه خیش آدم کافیست بر شما، نه سنت هایش هم بخوانیم و نه دوجه سنت سنت هست، دوجه سنت نیست که بمبار خواه نخوانده که نخوانده که چون با دوجه نخوانده نیست سر. اگر میخوانید در جایی که قرار کرد هم از زمینه برخورداری خوانده بود مشکل نخواهد بود و در سفر در رای کار نکنه مسلمان ها رو با تشویش نکنه.